Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 16 dzień listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Władze resortu obrony nie mają wątpliwości. Dzisiejszy atak na polską granicę przebiegał pod ścisłą kontrolą funkcjonariuszy białoruskich służb. W obliczu ostatnich wydarzeń Bruksela powinna zaostrzyć kurs wobec reżimu w Mińsku, ocenił w rozmowie z Polskim Radiem prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Uwaga kierowcy, tej nocy na południu kraju spodziewane są mgły, warunki na drogach będą trudne. Polskie służby odparły atak nielegalnych migrantów ze strony białoruskiej. Doszło do niego przy zamkniętym przejściu granicznym w Kuźnicy. Poszkodowanych zostało co najmniej 7 policjantów. Szturm, jak podkreślają przedstawiciele polskich służb i Ministerstwa Obrony Narodowej, był zorganizowany i precyzyjnie przygotowany przez białoruski reżim. Według informacji polskich służb agresywna około 100-osobowa grupa migrantów przed południem podjęła próbę ataku na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy strzegących granicy. W ich stronę poleciały kamienie i najprawdopodobniej granaty hukowe, a niektórzy migranci próbowali rzucać kłody na tymczasowe zasieki. Wszystko pod nadzorem białoruskich służb, mówi rzeczniczka Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Strona białoruska jest na pewno nieprzewidywalna, więc tutaj bym nie mówiła, że to jest najbardziej zagubiony moment. Możemy się wszystkiego spodziewać. Straż Graniczna zwraca też uwagę na nocne, masowe próby nielegalnego przejścia przez granicę. Ostatniej doby takie sytuacje miały miejsce w okolicach Dubicz, Cerkiewnych i Czeremchy. Było to odpowiednio około 100 i 50 osób, a tego typu próby forsowania granicy są wspierane przez białoruskie służby. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze przy temacie kryzysu migracyjnego. Według wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Unia Europejska postępuje wobec Białorusi zbyt ostrożnie, jeśli chodzi o ewentualne sankcje. Prezes PiSu w Polskim Radiu 24 podkreślił, że działanie w tej sprawie wymaga odpowiedniej reakcji na zmieniające się okoliczności. Unia Europejska uważa, że trzeba postępować w taki bardzo ostrożny sposób, ale no zawsze lepszy jakiś krok do przodu niż nic. Tutaj trzeba działać krok po kroku, uwzględniać sytuację, uwzględniać tak zwany timing, bo w przeciwnym razie no, można się zetknąć ze ścianą. Nowe unijne sankcje mają być gotowe w najbliższych dniach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na czarną listę wpisanych ma być ponad 30 osób i firm związanych z białoruskim reżimem. Teraz ważna informacja dla kierowców. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Trudne warunki mają być z tego powodu praktycznie w całym kraju. Jak podkreślają synoptycy, najtrudniejsza sytuacja będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam widzialność może być ograniczona do zaledwie 50 metrów. Do tego może być ślisko, aura ma poprawić się rano. Dodajmy, że więcej informacji o sytuacji na drogach znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców, dostępnym przez technologię DAB+, w internecie czy aplikację mobilną. Na koniec jeszcze zagranica. Od dziś we Włoszech w związku ze stale pogarszającą się sytuacją epidemiczną obowiązują nowe, zaostrzone środki bezpieczeństwa. Dotyczą przede wszystkim transportu publicznego. We Włoszech, by podróżować pociągiem, należy posiadać przepustkę covidową wydawaną zaszczepionym i posiadaczom zaświadczenia o negatywnym wyniku testu. Od dziś ich kontrola na dużych stacjach odbywa się przed wejściem pasażerów do wagonów. W innych przypadkach przepustki są kontrolowane wraz z biletem. Jeśli u jakiegoś pasażera stwierdzone zostaną symptomy koronawirusa, cały skład może zostać zatrzymany i poddany dezynfekcji. W autobusach miejskich obowiązuje przestrzeganie odległości bezpieczeństwa 1 metra. Każdy taksówkarz musi posiadać przepustkę covidową. Z taksówki mogą korzystać tylko dwie podróżujące razem osoby. Miejsce obok kierowcy ma być zawsze wolne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro rano będzie pochmurno, ale bez opadów deszczu. Termometry pokażą około 3-4 stopni. Po południu na zachodzie kraju spodziewane są opady deszczu. Tam oraz nad morzem ma też momentami silnie wiać. Najwyższa temperatura jutro będzie na Dolnym Śląsku około 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów.

trzeci Polskiego Radia. Nie dość, że twist, to jeszcze soulowo było Mink de Ville. Stare nagrania zabrzmiało jak nowość, 1978 rok. Przyniosłem swoją ulubioną płytę do studia, The Definitive Story of CBGB, The Home of US Punk. No i w całym tym bogactwie zespołów związanych z tym kultowym klubem w Nowym Jorku właśnie też Mink de Ville, Willie de Ville stał na czele tej formacji lata 70., ale i do połowy lat 80. jeszcze grupa występowała, nagrywała 6 albumów w dorobku, i punkowo, i soulowo, i muzyka korzenna, roots i latynoskie klimaty też się pojawiały. No bardzo ciekawa orkiestra. Proszę Państwa, no to od razu będą nasi i będzie za chwilę bardzo ciekawa historia Złotego Pociągu. Zespół Saigon nam się przypomni, to ja Państwu przypomnę o tym, iż grupa w zasadzie powstała w końcu lat 80., potem lata 90., 94. występ w Jarocinie i koniec. No, panowie rozstali się, porozchodzili się do różnych innych bandów, między innymi Fort Bass tam się pojawił, Sedes, ale w 2008 roku reaktywacja w nowym składzie, z tym, że cały czas frontmanem zespołu Saigon jest Sławek Trocha, Saigon właśnie. I co? Ja jeszcze po drodze była płyta CD Saigolandia, no ale ja Państwu przypomnę Złoty Pociąg, bo to naprawdę przebojowy kawałek i przypominam Państwu o tej grupie. Grupa Saigon cały czas funkcjonuje. Cały ten rok w Trójce Saigon. Saigon i Złoty Pociąg. No a za chwilę będzie rechotliwe Right Now. Za chwilę odezwie się Johnny Rotten, no a potem będzie się działo. No i teraz kalendarium nasze. To była końcówka listopada 1976 roku, a więc za chwilę rocznica. Pierwszy single zespołu The Sex Pistols, Anarchy in the UK. No to się wtedy działo, z tym, że no to już w zasadzie okres taki pomału przedświąteczny, a więc mało sprzyjający hasłom nawiązującym do anarchii czy rebelii, ale jeszcze w końcu roku Anarchy in the UK trafiło na brytyjskie listy przebojów, no i rozpoczęło się całe szaleństwo z pistoletami związane. Ja sobie przypomniałem teraz, i to od razu Państwu pragnę polecić, serial, no fantastyczny serial, Ted Lasso, tak nazywa się. To jest wszystko, dzieje się oczywiście w klimacie i w scenerii Premier League angielskiej, bo to zespół z Londynu, grający z Manchesterem City, z Arsenalem, ale nie to jest najważniejsze. Tam przeróżne historie się dzieją i miłostki, i różne aferki obyczajowe, i przede wszystkim dominuje wspaniały angielski humor. Także polecam Państwu ten miniserial Ted Lasso. I to chyba był pierwszy odcinek. Na samym początku pojawia się właśnie Anarchy in the UK. Sex Pistols. cały ten rok w Trójce. Sex Pistols to był listopad 1976 roku. Debiut, pierwszy single Pistoletów. Ja Państwu opowiadałem o serialu Ted Lasso, o fanach piłki, ale wśród słuchaczy również jest wielu kibiców tenisa. Ja się dowiedziałem przed wejściem do studia, bo sobie sprawdziłem. Jednak Berrettini wycofany, ten mecz z Berrettinim Huberta Hurkacza odwołany, i napisano mi, że 10 minut po 21 z Sinerem zagra Hurkacz. No to jego kumpel razem w deblu grają. No tak czy inaczej trzeba to wygrać, a tak czy inaczej, jak już skończy się cały ten rok, to możemy spokojnie zająć się tenisem. Ale jeszcze wątek Sex Pistols pozostaje, bo jak grupa zakończyła działalność i 79 rok to już było po ptokach, no to powstał zespół o nazwie Zawodowcy albo Profesjonaliści, a po angielsku The Professionals. Dwóch panów z Sex Pistols, czyli gitarzysta Steve Jones i perkusista Paul Cook, zawiązali orkiestrę, nazwali ją The Professionals, do 3 lata grali, potem przerwa, kilkanaście lat, no ale zespół odżył, z tym, że nie ma Steve Jonesa, bo tu sprawdziłem ten skład najnowszy. Mało tego, za chwilę zagram Państwu nowość gorącą. Wow! Aż parzy, taka gorąca. I to jest nowa piosenka The Professionals, zatytułowana Spike Me Baby. I jest jednocześnie informacja o nowym albumie, który nie wiem, czy już jest na rynku, Snafu, jakoś tak się nazywa. No ale nieważne, mamy nowy song, jest Paul Cook, z Pistoletów są Profesjonaliści, Spike Me Baby. I'm rock'n'rollowo, przebojowo program Trzeci Polskiego Radia, która to 26 minut po godzinie 20. Paul Cook, ex-perkusista zespołu The Sex Pistols. On jest w tej chwili kierownikiem tej drużyny The Professionals. No to teraz będzie nie całkiem nowość, ale zdecydowanie młodsze nagranie ze Szczecina. Zespół od prawie 10 lat nazywa się Offensywa, ale wcześniej już grał kilka lat pod szyldem No Future. Zmienił nazwę, i teraz sobie przypomnimy, co gra Offensywa. No to jest takie punkowe granie, ale i ska się pojawia w muzyce tej orkiestry. Ciekawe, niekiedy zabawne teksty. No to teraz, co się działo rano, w weekend, 7:04, taki jest tytuł utworu. Offensywa. Kiedy wspominam te piękne chwile, wtedy na sercu robi się milej, więc nie żałujmy za młodu wina. Na starość będzie co powspominać i chociaż kac moralny trzyma, z uśmiechem tego grania przetrzymam i mówię o tym, by pokazać innym, że ja nie jestem taki niewinny. Taki niewinny. Taki, taki niewinny. Taki, taki, taki niewinny. Taki, taki, taki niewinny. Byłem szczęśliwy, chociaż pijany, bardzo prawdziwy i zakochany. Byłem szczęśliwy, chociaż pijany, bardzo prawdziwy i zakochany. I mieliśmy piosenkę o miłości i jest, dokładnie 20:30. Offensywa, tak nazywa się ta drużyna ze Szczecina. 7:04. Proszę Państwa, to teraz w Trójce chyba, ja nie wiem, czy nie po raz pierwszy. W każdym razie w całym tym roku na pewno. Taki bardzo tajemniczy zespół w latach 70. działał. Początkowo w Kalifornii, potem w Nowym Jorku. Generalnie panowie zeszli się, chłopcy wtedy jeszcze w Kalifornii. Mumps, tak nazywa się ten band. Lance Load jest w roli głównej, frontmanem był, bo to stare dzieje, i też zespół Mumps związany z klubem CBGB też tam koncertował, występował. To była mniej więcej połowa lat 70. To co? Posłuchamy, jak Mumps wtedy grał. We Ended Up, tak nazywa się ten song. races, dropping aces and Tartar shoes. Spent that money, feeling funny, going nowhere. We're not too loopy. Ending up like in four guesses, and they got in the masses, and they get back on and the ring and trying to dance. We ended up on new ways, try new days. It can't be where the story ends. No, no, pick up an awful lot of parties. Here I am, making the spooky kind of mess. Woo! Still got all of those smarties. We ended up giving them what did I do that now. Wow, we ended up in places where I like to tell you the places that I'd rather forget. Że słuchamy nie tylko nowości, ale poznajemy historię muzyki rock'n'rollowej. Punk rock, ale to przecież punk rock to był ciąg dalszy rock'n'rolla i dobrze zorientować się, co działo się w latach 70. w Ameryce, na tej niezależnej scenie nowojorskiej, bo to wszak CBGB, a jednocześnie ludzie z Kalifornii, Mumps, tak nazywał się ten zespół. Proszę Państwa, a propos historii rock'n'rolla, to teraz za chwilę poznamy fragment tej najnowszej płyty zespołu, od którego, no nie tylko ta jedna grupa, ale można tak zaryzykować twierdzenie, zaczęła się historia grunge'owego grania, bo to był początek lat 80. No a mówiąc w największym skrócie, nie byłoby grania grunge'owego bez Black Sabbath, Deep Purple, bez hard rocka, ale i bez punk rocka, bo to wszystko zostało pomieszane, przybrudzone i ten boom grunge'owy na przełomie lat lata 80. w zasadzie na dobre, wraz z grupą Melvins. Najnowszy skład zespołu to jest Buzz Osborne, który od samego początku gra i śpiewa, jest Dale Crover, bębniarz, no też prawie od początku, i najmłodszy od kilku lat Steven Shane McDonald, basista Melvinsów. Jest nowa płyta tegoroczna, to już jest 24. płyta zespołu Melvins, Working with God, tak nazywa się to wydawnictwo. No i posłuchajmy, bo to ciekawe, co teraz panowie po latach proponują. Utwór nosi tytuł Hand Melvins. No, na antenie trzeciego programu Melvin z tej swojej najnowszej, tegorocznej, ciągle tegorocznej płyty Working with God. Tak nazywa się to wydawnictwo. No i tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że trochę zespół wraca do korzeni, bo i punkowa energia, ale jednocześnie ciężkie, brudne granie. To wszystko, co składało się na gatunek, ten pierwszy korzenny grunge. Dobrze, to teraz wracamy do naszych wspomnienie. Ile to lat temu? No prawie 10. Płyta zatytułowana Fru, a zatem przypomnimy sobie Blade Loki. To jeszcze przypomnę, że to ile to już lat? Też prawie 30 lat temu ta grupa powstała we Wrocławiu. Agata Poit za chwilę, która śpiewała do 2015 roku. Potem związała się z różnymi innymi projektami, no ale my przypomnimy sobie właśnie punk rockera, tak nazywa się ten song. I będą Blade Loki. Proszę Państwa, to co, wracamy do historii, przypominamy sobie, albo myślę, że część z Państwa po raz pierwszy słyszy te bendy, co się działo na scenie amerykańskiej lata, lata temu, The Gun Club. I wtedy też poznałem, chyba wtedy po raz pierwszy gdzieś tam dotarło do mnie takie określenie, hasło cowpunk, od kowboja. Jednocześnie ten zespół, który za chwilę nam się zaprezentuje, grał punk bluesa, był pod wpływem bluesów z Delty, Mississippi, inspiracje Robertem Johnsonem, aż niewiarygodnie to brzmi trochę, prawda? Tu Delta, tu Robert Johnson, tu blues, a tu jednocześnie punkowe granie, trochę psychobilly też pojawiało się na płytach The Gun Club. O ten zespół chodzi, prowadzony przez Jeffreya Lee Pierce. Jeffrey Lee Pierce to człowiek, który dowodził zespołem. Lata 1979-96. Wtedy zespół funkcjonował, a też z Kalifornii się wywodzi. The Gun Club. Shirley's got a lot on her lips. Jake's got a mucky shine on his head. And Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn. They can throw themselves against the wall. But they creep for what they need. And they explode to the call. And then they move. Like I told ya, very stupid like a saw. Very stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know, all the things that should have made us whole. All the colorless security was only so we could go. Tropical apartments bed, your sacrificial pool. My body in the water, and my heart is in your hand. So this is the way you choose to send me to the judgment land. So you can't move, move. Oh, sex beat, go. Get my soul. So you can move. So you can move. So you can't move. So you can't move. So you can't. Cały ten rok od 100 lat we wtorki w Trójce. The Gun Club. No to co? Więcej było tego bluesa czy punkowego grania? Sex beat, o właśnie. Sex beatu było najwięcej. Dziarskie granie. The Gun Club. No to teraz Francuzi, proszę Państwa. Zespół, no już sporo lat działający, bo już blisko 30 i jeden z tych ważniejszych chyba francuskich bandów i tutaj usytuuje tę grupę w kategorii street punk. Nie ukrywali tego, byli pod wrażeniem Cockney Rejects, oczywiście zespołu The Clash, bo i jakieś tam akcenty z Kasie pojawiały w składzie muzycy. Grali w różnych zespołach wcześniej, a zebrali się w Metz, w tym mieście francuskim. Wcześniej grali Molodoy, o, taka była grupa, PKRK, Skafer Latin, o, różne takie francuskie zespoły. No a my teraz już się wsłuchamy w to, co robi Church 69. Tak nazywa się ta francuska grupa. Jest tytuł po francusku tu napisany La Voix de son maletrech. No mniej więcej tak to się chyba nazywa. Church 69. We'll be right back. ci ne pense pas ça être la nouvelle star parce que tu t'en galères mais dans cette année t'es mal t'es salopé deviens un drogué chaque chose a son prix mais dans cette année t'es mal t'es salopé deviens un drogué chaque chose. La vanité et l'argent de TF1, du sexe, des larmes et des paillettes, dans ce miroir où l'appétit se fait, le système se nourrit de nos excès, vendant sa soupe pour les pugnés, pas de pire criminel que le martinaire, pour sa lune de gloire et détruire l'univers. Mais dans cette année, t'es pas des salopés, deviens. Francuzi w programie trzecim Chart 69, tak nazywa się ta grupa. No ja jak w kontekście audycji cały ten rok, od samego początku lat 80. i w kontekście Torwaru, który tu nieopodal i który mijam często, to od razu mi się przypomina rok 1983 i dwa koncerty na Torwarze właśnie w ramach trasy Republika prezentuje UK Subs. UK Subs, częsty gość audycji cały ten rok. A za chwilę zagramy utwór z repertuaru Republiki. Taka sytuacja. The Moonshiners. To jest taka punkowa grupa, polska grupa działająca w Peterborough w Zjednoczonym Królestwie. Jak sami napisali, gdzieś powstał zespół z inicjatywy podstarzałej polskiej młodzieży na emigracji jako wyraz buntu przeciwko nadmiernemu opodatkowaniu wyrobów alkoholowych. Mój imperializm. Moonshiners. Twój mózg, już jesteś moja, nie swoja, nie swoja.